اونچی عمارتوں پر فخر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کے قریب بکریاں چرانے والے دیہاتی شہر میں بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے ننگے پیر، ننگے بدن، تنگ دست چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ننگے پیر، بھوکے اور تنگ دستوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کے آثار اور علامت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھوکے، ننگے اور تنگ دست بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی جو آج ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ننگے پیر اور ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، عالی شان عمارت بنانے اور گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور اس پر فخر اور کمپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں فتح حاصل ہوئی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ دنیا جمع کرنے کے مشن میں ایک دوسرے کے آگے نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے لگے۔ یہ بات یاد رہے کہ گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں، خصوصاً اگر وہ بزنس کے تجارتی فوائد کے لیے، فائدے کے لیے ہو تو، لیکن اسے فخر و غرور کے لیے، تکبر کے لیے، کسی سے کمپیٹ کرنے کے لیے اگر کیا جائے تو اس کی اجازت نہیں۔ آج کل لوگوں کے پاس ایک بنگلہ ہوتا ہے تو دوسرا بنگلہ بناتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں سے کمپیٹ کرنے کے لیے یا فخر جتانے کے لیے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے بکریاں چرانے والے، اس سے مراد دیہاتوں کے بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، دیہاتوں کو چھوڑ دیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ اور مقابلے بازی کریں گے۔ گھروں، دکانوں اور پلازوں کی یہ سب تعمیر فخر اور غرور اور تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بلڈنگ دوسرے تمام عمارات سے زیادہ بلند ہو۔ آج کے زمانے میں ہم یہ ساری علامتیں دیکھ سکتے ہیں، افراد ہی نہیں، انڈیویجول ہی نہیں بلکہ حکومتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ آج 2019 میں ورلڈ کی سب سے اونچی بلڈنگ جو دبئی کی ہے، برج خلیفہ جسے کہتے ہیں، اس کی جو لمبائی ہے 828 میٹر لانگ ہے، اس کا مطلب ہے 2717 فٹ لمبی ہے یہ، اور اس میں 163 فلورس ہے اور یہ 2010 میں کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس سے کمپیٹ کرنے کے لیے اب دوسری ایک ٹاور بن رہی ہے، وہ بھی مسلم کنٹری میں ہی بن رہی ہے اور اسے خود عرب بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹاور بنانا بری بات ہے، کوئی بری بات نہیں اگر بزنس کے لیے بنائی جائے، فائدے کے لیے بنائی جائے، لیکن فخر جتانے کے لیے واقعی یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے زندگی کے ہر معاملات میں تکبر اور فخر کرنے سے بچائے۔ آمین۔